د تکویر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو اتیاومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده. نه ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. کله چې لمر ونغښتل شي او کله چې ستوري بینوره شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د لاسو میاشتو بلار بي وکي په خپل حالت پریښودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناوران بیل تورې دورا غونډه او سره یو ځای کړل شي. واذا البحار تجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت. او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خکې کړی شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وه. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. او کله چې عمل نامې پرانستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي او کله چې دوزخ بلې لمبې کړای شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګند شي چې له ځانه سره یې څه راوړي دي. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نو نا ز قسم کوم پر اوختونکو او په پټه خوځیدونکو ستورو او په شپه چې زی او راځي او په سهار چې کله هغه څرک وایي دا په واقع کې دی وستر رسول یعنی پرختی وینا ده چې د ډیر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا ده. اما غلطه د هغه حکم منل کیږي هغه د ډاډ وړ ده. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وإيد مكي خلقو استاسم القرائل ونين هداي بشك هغه هغه پیغام را ورون كي پروخان فزاكي دلائل. وما هو على الغيب بضنين. وهغه ده غيب ده أسرار ده علم رسوله پكار كي بخيل نداي. وما هو بقول شيطان الرجيم. او دا د کوم رټل شوی شیطان وینا نه ده. فأين تذهبون بیا تاسو کوم پلو ته ځئ. ان هو الا ذکر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. دا قرآن خود ټولو نړیوالو دپاره یو نصیحت ده له تاسو نه هر هغه چا ته چې غواړي په سمه لاره لاړ شي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أستاذي بغوختنا هيت نكيجي ترسو بريتش الله دعالميان ودى پروردگار خوخنك.